Vei di suut kuipa ottaan, jubaloit selä ottaan, ne teatuste se kauttaan, millä äkä ruumi yhdeksi ottaan, ikka elu yleimestän, se joutu mul sisentään, millä oppi verta pisertään. Thank you.